आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। छूटा है बेवफा नहीं जब वो फिर क्यों हमसे रूठा है। जो बना था एक साथी वो भी हमसे छूटा है बेवफा नहीं जब वो फिर क्यों हमसे रूठा है। फिर क्यों हमसे रूठा है खोई खोई आंखों में आंसुओं के मेले हैं। खोई खोई आंखों में आंसुओं के मेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। क्या होगा यही गम सताता है। नींद भी नहीं आती दर्द बढ़ता जाता है। उसका हाल क्या होगा यही गम सताता है। नींद भी नहीं आती दर्द बढ़ता जाता है। दर्द बढ़ता जाता है जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले हैं। जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। उजाला है दिल में एक अंधेरा है सामने कब आएगा क्यों छुपा सवेरा है हर तरफ उजाला है दिल में एक अंधेरा है सामने कब आएगा क्यों छुपा सवेरा है क्यों छुपा सवेरा है मेरा दिल जिगर देखो कितने दर्द झेले हैं मेरा दिल जिगर देखो कितने दर्द झेले हैं एक में भी तन्हा थे सौ में भी अकेले हैं सौ में भी अकेले हैं आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे हैं एक में भी तन्हा थे सौ में भी अकेले हैं सौ में भी अकेले हैं।